โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีมีเรื่องของปูนขาวกับการลดกลิ่นได้ดีกว่าจุลินทรีย์ EM นะคะส่วนช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะก็มีเรื่องของการดูแลเครื่องครัวหรือเฟอร์นิเจอร์นะคะหลังจากที่น้ำลดกันค่ะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็เป็นเรื่องของยกเครื่องสังคมยุคออนไลน์โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่ติดเกมมากนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรมาเสนอนั้นติดตามรับฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะก็เป็นเรื่องของปูนขาวสามารถที่จะลดกลิ่นได้ดีกว่าจุลินทรีย์ EM นะคะเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิรูปผลจันทร์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะหลังจากที่พื้นที่หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเสียหายมากมายนะคะเพราะว่ามีน้ำไหลมาเป็นระยะทางไหลมากมายก็กวาดเศษซากนานาชนิดติดมาด้วยนะคะวิธีการบำบัดก็ต้องพิจารณาแบ่งโซนเพื่อดูสาเหตุของน้ำเสียแล้วก็ลงมือบำบัดด้วยวิธีที่เหมาะสมยกตัวอย่างที่พักอาศัยในเขตดอนเมืองนะคะก็มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแล้วก็เริ่มเน่าและส่งกลิ่นก็ต้องหาสาเหตุของความเน่าเสียแล้วก็พบว่าเป็นสารอินทรีย์ที่ไหลมาพร้อมน้ำและท่วมขังอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์สิ่งปฏิกูลจากบ่อเกลอะที่ไหลออกมาพร้อมน้ำท่วมขยะที่ทิ้งลงน้ำรวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวเช่นการปัสสาวะหรืออุจจาระลงในน้ำการแก้ไขเบื้องต้นก็ควรจะเริ่มจากการลดสารอินทรีย์ในน้ำด้วยการขับถ่ายของเสียลงในห้องฉุกเฉินหรือถุงพลาสติกแล้วก็ลดการทิ้งขยะลงน้ำส่วนปัญหากลิ่นรบกวนนะคะก็เกิดจากออกซิเจนในน้ำหมดแต่กระบวนการย่อยสลายยังเกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยค่ะจึงเกิดเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าก็ต้องปรับค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างของน้ำเพื่อแก้ปัญหากลิ่นเมื่อค่า pH ของน้ำสูงขึ้นเป็น 8 ถึง 8.5 จากค่ากลางที่7นะคะก๊าซไข่เน่าจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นสารละลายในน้ำด้วยการเติมสารให้สภาพด่างเช่นปูนขาวโซดาไฟหากค่า pH สูงขึ้นที่ระดับ 9 ถึง 10ก็จะมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยค่ะค่ะคุณฟังค่ะการเติมปูนขาวในน้ำท่วมขังเพื่อปรับค่า pH ลดกลิ่นนั้นยังไม่มีการกำหนดอัตราส่วนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับพื้นที่และปริมาณน้ำและเมื่อกลิ่นเหม็นกลับมาอีกครั้งก็สามารถจะเติมปูนขาวเพิ่มได้อีกค่ะปูนขาวก็เห็นผลในแง่ของการลดกลิ่นได้ดีกว่าจุลินทรีย์ EM นะคะเพราะกระบวนการทางเคมีของปูนขาวนั้นใช้ผลไวกว่ากระบวนการทางชีวภาพของจุลินทรีย์การบำบัดน้ำเสียในระดับที่ใหญ่ขึ้นก็กล่าวว่าปกติแต่ละจังหวัดก็จะมีท่อระบายน้ำจากครัวเรือนแล้วก็น้ำฝนพุ่งตรงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางก็ต้องดูว่าระบบได้รับความเสียหายจากอุทกภัยหรือไม่แล้วก็ยังทำหน้าที่ได้ตามปกติหรือไม่นะคะค่ะสำหรับแนวทางการบำบัดน้ำเสียของภาครัฐที่เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลเพื่อให้น้ำเน่าเสียไหลลงไปเจือจางในน้ำปริมาณมหาศาลหรือการเร่งเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยเครื่องเติมอากาศก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่จุลินทรีย์ EM จะต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็รอบคอบไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าเติมตัวบำบัดน้ำเสียพร้อมกับตัวที่เป็นสาเหตุของน้ำเน่าลงไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการบำบัดน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีมากเกินกว่าความสามารถ กักเก็บของเขื่อนก็พบวิธีการบำบัดเบื้องต้นพิจารณาระดับน้ำเป็นสำคัญแบ่งเป็น3ระดับคือพื้นที่น้ำเชื่อแฉะน้ำตื้น 10-30 เซนติเมตรแล้วก็น้ำลึกมากกว่า30เซนติเมตรนะคะพื้นที่เชื้อแฉะให้โรยผงคลอรีนฆ่าเชื้อโรคที่เกิดจากการขังของน้ำพื้นที่น้ำตื้นให้ใช้เครื่องเติมออกซิเจนขนาดเล็กส่วนที่ระดับน้ำลึกให้ใช้วิธีทางชีวภาพเช่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียในแหล่งน้ำนั้นๆมาเลี้ยงเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการแล้วก็นำกลับไปเทลงไปในแหล่งน้ำเหมือนเดิมนะคะเพื่อเร่งให้เกิดกระบวนการตกตะกอนของสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆค่ะค่ะก็เรื่องของการกำจัดกลิ่นน้ำน้ำเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นคลอรีนหรือปูนขาวนะคะก็สามารถจะช่วยได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ความเหงาที่เกิดจากวันที่เขาทิ้งเธอไปจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้องทุกข์ใจเหมือนชีวิตมันขาดหายฉันคือความเหงาที่ได้เวลามาทักทายฉันอาจจะทำเธอร้องไห้เธอนั้นจะเกลียดฉันสักเท่าไรแต่ความจริงอยากบอกเธอให้ได้รู้ว่าความเหงาไม่ได้อยู่ตลอดไปหากมองโลกนี้ในแง่ดีสักครั้งเธอจะรู้ว่าต่อให้เหงามากมายสักเท่าไรก็ไม่ทำร้ายใครให้ต้องถึงตายสบายใจได้แม้ในวันนี้เธออาจจะยังเสียใจแต่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรน้ำตาจะไหลก็ช่างมันแต่ความจริงอยากบอกเธอให้ได้รู้ว่าความเหงาไม่ได้อยู่ตลอดไปหากมองโลกนี้ในแง่ดีสักครั้งเธอจะรู้ว่าต่อให้เหงามากมายสักเท่าไรก็ไม่ทำร้ายใครให้ต้องถึงตายสบายใจได้เสมออดทนเอาไว้ในเวลาที่ ขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้ก็มีเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์นะคะค่ะเครื่องครัวเป็นสิ่งที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษเพราะสำคัญนะคะโดยพวกเครื่องครัวที่เป็นเครื่องแก้วเครื่องกระเบื้องพลาสติกเมลามีนโดยเฉพาะแก้วน้ำแล้วก็จานชามใส่อาหารให้ผสมคลอรีน2ช้อนโต๊ะต่อน้ำร้อน1แกลลอนใส่ลงในภาชนะแล้วก็นำสิ่งของเหล่านั้นแช่เอาไว้อย่างน้อย10นาทีเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆจากนั้นนำขึ้นจากน้ำไปพึ่งแดดให้แห้ง1รอบก่อนนำกลับมาทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญอย่าใช้ผ้าเช็ดให้แห้งแต่ควรทิ้งให้ถ้วยจานเหล่านั้นแห้งเองส่วนเครื่องครัวที่เป็นเครื่องเงินเครื่องโลหะต่างๆช้อนส้อมมีดหม้อกระทะไม่ควรใช้คลอรีนเนื่องจากจะทำปฏิกิริยากับโลหะหลายๆชนิดจะทำให้สีเปลี่ยนไปนะคะก็มีข้อแนะนำให้นำไปต้มในน้ำเดือดอย่างน้อยเป็นเวลา10นาทีเพื่อฆ่าเชื้อแล้วใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ฆ่าเชื้อได้แช่ไว้ที่สำคัญนะคะน้ำยาที่ใช้จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อคนเช่นห้ามใช้โซดาไฟกรณีที่เป็นเครื่องครัวก็ให้ใช้น้ำยาล้างจานที่มีส่วนผสมของสารชีวภาพเอนไซม์ซึ่งฆ่าเชื้อโรคและไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็นำมาทำความสะอาดอีกครั้งหลังจากการต้มในน้ำร้อนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะนำกลับไปใช้งานมิฉะนั้นอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตได้นะคะหรืออาจเกิดความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะการทำความสะอาดหรือการขจัดคราบสกปรกและการกำจัดกลิ่นของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์เครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานเครื่องดูดฝุ่นอาจจะทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องได้เองแต่ต้องใช้ช่างมาตรวจเช็คดูข้างในโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟดูดนะคะเมื่อถูกน้ำท่วมไปแล้วอาจจะมีสิ่งสกปรกหรือโคลนเข้าไปอุดตันอาจจะทำให้สายดินไม่สามารถทำงานได้ก็ต้องให้ช่างมาตรวจเช็คก่อนใช้งานค่ะมิฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งของเบตเตอร์เลตอื่นๆที่ต้องทำความสะอาดด้วยเช่นกันสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากผ้านะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าต้องรีบนำมาซักทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคโดยเร็วก่อนที่จะขึ้นราให้ซักด้วยน้ำร้อนแล้วก็ตากแดดให้แห้งสำหรับเอกสารสำคัญภาพถ่ายและหนังสือที่เปียกน้ำในขั้นแรกนั้นให้ล้างเอาสิ่งสกปรกออกอย่างระมัดระวังแล้วก็เก็บใส่ไว้ในถุงพลาสติกจากนั้นให้นำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นชนิดที่เป็นแบบไม่มีน้ำแข็งเกาะนะคะเพื่อป้องกันการขึ้นราและเมื่อมีเวลาที่จะทำความสะอาดให้นำออกมาจากตู้เย็นให้ละลายแล้วค่อยปล่อยให้แห้งอย่างช้าๆบางครั้งการทำความสะอาดของเหล่านี้จะต้องใช้คนที่เป็นมืออาชีพเช่นกันค่ะและยังมีของหลายสิ่งที่แช่น้ำแล้วไม่คุ้มค่าความเสี่ยงในการนำกลับมาใช้เช่นที่นอนฟูกหมอนของเล่นเด็กตุ๊กตาที่สำคัญนะคะกรุณาอย่านำไปบริจาคให้ผู้ด้อยโอกาสเพราะจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ต้องเร่งทำความสะอาดหลังจากน้ำลดเพื่อให้บ้านกลับคืนสภาพให้เร็วที่สุดนะคะหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็ถือโอกาสนี้ทำได้เลยค่ะค่ะที่นี้มาดูเฟอร์นิเจอร์กันบ้างนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้หากทำจากไม้จริงนะคะก็ให้ทำความสะอาดคราบสกปรกตะไคร่น้ำใช้แปรงขนอ่อนชุบด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานจากนั้นเช็ดให้แห้งแล้วก็วางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อให้คลายความชื้นออกไปนะคะห้ามนำเฟอร์นิเจอร์ไม้ตากแดดโดยเด็ดขาดเพราะไม้อาจจะแตกหรือคดงอได้ค่ะเมื่อความชื้นหมดแล้วอาจจะใช้สีหรือแลคเกอร์ทาเพิ่มเติมเพื่อความเงางามขึ้นก็ได้นะคะหากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากชิ้นไม้อัดค่ะในกรณีที่โดนความชื้นจากน้ำเพียงเล็กน้อยอาจจะนำมาวางไว้ในที่ร่มเพื่อไล่ความชื้นหากกังวลเรื่องการเกิดเชื้อราหรือกลิ่นอับอาจจะใช้นันโอคลีนนะคะฉีดพ่นเพื่อลดการเกิดเชื้อราหรือกลิ่นอับชื้นต่างๆแต่หากน้ำป ริมาณมากท่วมเฟอร์นิเจอร์เป็นเวลานานไม้จะบวมแล้วก็ยุ่ยเสียความแข็งแรงก็คงจะต้องทิ้งเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะนะคะมีทั้งประเภทที่เป็นสนิมเหล็กทองแดงทองเหลืองแล้วก็ประเภทปลอดสนิมเช่นสแตนเลสอลูมิเนียมหากถูกความชื้นสูงหรือแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้เกิดสนิมหรือเป็นคราบหมองได้วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือใช้แปรงขนนุ่มขัดสนิมออกโดยอาจใช้น้ำยาขัดสนิมเพื่อทุ่นแรงในการขัดถูไว้ดีกว่าเช็ดล้างทำความสะอาดอย่าให้มีรอยเปื้อนค้างอยู่จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งนะคะเมื่อแห้งแล้วก็ป้องกันการเกิดสนิมอีกขั้นด้วยการทาสีทับซึ่งจะช่วยทำให้เฟอร์นิเจอร์ดูใหม่ขึ้นหากเป็นโลหะประเภทสแตนเลสซึ่งปลอดสนิมให้ใช้แค่แปรงขนนุ่มชุบน้ำสบู่อ่อนเช็ดทำความสะอาดสำหรับบานพับลูกบิดแล้วก็รูกุญแจซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากโลหะให้เช็ดให้แห้งสนิทขัดส่วนที่เป็นสนิมออกให้หมดนะคะใช้พวกน้ำยาหล่อลื่นชโลมตามจุดรอยต่อแล้วก็รูต่างๆให้ทั่วห้ามใช้จาระบีหรือพวกขี้ผึ้งทาเพราะจะทำให้ความชื้นระเหยออกไม่ได้จะทำให้ฝังอยู่ข้างในและจะเป็นปัญหาในภายหลังนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหนังใช้สบู่ที่มีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์เทลงบนแปรงขนนุ่มหรือผ้าที่เปียกมันหมาดทำให้เกิดฟองเล็กน้อยนำไปเช็ดถูเครื่องหนังที่ต้องการทำความสะอาดโดยอย่าให้เปียกน้ำมากเกินไปเช็ดฟองสบู่ออกด้วยผ้าที่เปียกหมาดอีกผืนจากนั้นก็ใช้ผ้ากุนหนูแห้งเช็ดอีกครั้งค่ะและอาจใช้น้ำยาวแว็กซ์หรือครีมบำรุงรักษาเพิ่มความเงางามอีกครั้งไม่ควรนำเฟอร์นิเจอร์หนังไปตากแดดเพราะอาจจะทำให้หนังแตกแล้วก็สีซีดจางได้ค่ะค่ะทีนี้เฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของผ้าหากโดนน้ำขังเป็นเวลานานและสกปรกมีคราบเลอะอาจก่อให้เกิดเชื้อโรคแล้วก็สะสมมีกลิ่นเหม็นอับค่ะหากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถแกะมาทำความสะอาดได้ก็สามารถนำออกมาล้างทำความสะอาดนะคะและตากให้แห้งสนิทถ้าเป็นแบบสำเร็จรูปที่ไม่สามารถแกะมาได้ควรทิ้งในทันทีเพราะหากนำมาใช้จะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและมีผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งานได้ค่ะแต่ในกรณีที่เกิดรอยเปื้อนเพียงเล็กน้อยอาจจะหาผ้ามาหุ้มใหม่ได้นะคะ ไม่รู้ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ค่ะปิดท้ายวันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องของสังคมในยุคออนไลน์ที่มีผลกระทบกับเด็กนะคะประเด็นหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจากเกมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะก็เด็กๆก็จะมีการเรียนแบบพฤติกรรมเนื้อหาของเกมคอมพิวเตอร์ปัญหาเรื่องของการใช้เวลาอย่างเหมาะสมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้เวลาแล้วก็มีผลในชีวิตในสังคมแห่งความเป็นจริงด้วยค่ะเพราะการที่ให้เด็กเข้าถึงโลกแห่งจินตนาการในยุคไซเบอร์อย่างไม่มีขีดจำกัดนั้นอาจเกิดการเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและก็ไม่สามารถบังคับตนเองสูญเสียการบังคับจิตใจตนเองนะคะนำมาซึ่งพฤติกรรมการติดเกมและอาจส่งผลสืบเนื่องไปถึงภาวะการติดอยู่ในโลกเสมือนในเกมคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้รับการยอมรับมากกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะอันที่จริงแล้วนะคะสังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหาจากเกมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยเกิดจาก6สาเหตุด้วยกันนั่นก็คือสังคมไทยขาดการสร้างการเรียนรู้เท่าทันโดยผู้ใหญ่และครูอาจารย์ขาดทักษะความรู้ในการพูดคุยดูแลเด็กที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ขณะที่เด็กเองก็ขาดทักษะในการยับยั้งชั่งใจในการเล่นเกมอย่างพอดีแล้วก็เล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ไม่รู้จักแยกแยะบทบาทจริงบทบาทสมมุติออกจากกันได้นะคะอย่างที่2การขาดระบบแล้วก็เครื่องมือให้กับพ่อแม่ในการเลือกรับเกมคอมพิวเตอร์ให้กับลูกๆนั่นหมายถึงระบบการจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ค่ะทำให้เด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์ที่อาจไม่เหมาะสมกับวัยของตนเองนะคะก็มีผลต่อการเรียนแบบพฤติกรรม ที่อยู่ในเนื้อหาของเกมนั่นเองค่ะรวมถึงผลกระทบต่อการใช้สังคมในโลกแห่งเกมที่มีผลต่อพฤติกรรมในโลกของความเป็นจริงนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการขาดส่งเสริมการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมของผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับเกมคอมพิวเตอร์นะคะในพื้นที่ที่เล่นเกมซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนอกจากที่บ้านและโรงเรียนค่ะก็ให้กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้าน ICT รวมถึงพื้นที่ในการเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์แหล่งอื่นๆนะคะเช่นร้านค้าและเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดเกมคอมพิวเตอร์ทำให้เด็กเยาวชนเข้าถึงเกมได้อย่างเสรีแล้วก็บางเกมนั้นไม่เหมาะกับวัยของผู้เล่นด้วยทำให้ผู้เล่นเกมเรียนรู้เพียงความสนุกของเกมเพียงด้านเดียวไม่เห็นประโยชน์นะคะอีกทั้งเรื่องของการขาดการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้บริการเกมคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ทำให้เสียโอกาสในการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมต่อระหว่างโลกในเกมแล้วก็นอกเกมด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการขาดการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนครอบครัวอย่างจริงจังนะคะทำให้เด็กๆขาดทางเลือกในการเลือกเกมเล่นเกมที่สนุกแล้วก็สร้างสรรค์สุดท้ายเรายังคงเป็นผู้รับเกมคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศเข้ามาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเนื้อหาในเกมคอมพิวเตอร์เหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะกับบริบทในสังคมไทยด้วยค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะขาดการจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพการสร้างกฎหมายที่เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติที่สำคัญคือการขาดความต่อเนื่องในการจัดการระยะยาวค่ะพรุ่งนี้มาฟังกันต่อถึงแนวทางแก้ปัญหาเด็กติดเกมกันนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาในรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะที่ FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา